deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Türk seramik sanatının önemli isimlerinden belki de simgesi diyebileceğimiz Sadi Diren'le bir aradayız. Sadi Bey'in Sulubahçe'deki evinden gerçekleştireceğiz bu haftaki programımızı. Hemen tanımayanlar için söyleyelim. Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden bir tanesi, bu konuda öncü olmuş birisi. Genelde program konuklarımızla böyle başlıyoruz. Sizinle de böyle başlayalım. Çok uzun ve çok zor bir hikaye eminim. Kısacasının da olmayacağını da çok iyi biliyorum. Ama en köşeli haliyle, en kısaltabildiğiniz haliyle bize bugüne gelişinizi anlatabilir misiniz? Hay hay. Ben 1927 İstanbul doğumluyum. İlk öğretimi o zamanki Fevzi Lisesi, yani sonradan Işık Lisesi'nde yaptım. Orta ve lise tahsilimi Saint Michel Fransız Lisesi'nde bitirdim. 2 sene hukuka devam ettim. Sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim ve hukuku bırakarak askere gittim. Döndükten sonra akademiye girdim. Orada da 2 bölüm değiştirdim. İlk önce kumaş desenlerine gittim. Çok feminin buldum bu kısmı. Sonra iç mimariye girdim. Fakat ben bu değişiklikleri yaparken sınıflar zaten dolmuştu. Hoca bana, oğlum sınıflar doldu, yerimiz kalmadı, siz nereden çıktınız deyince, boş olan seramik atölyesine, öğrencisi olmayan seramik atölyesine girdim. Yani girişim tamamıyla bir tesadüf oldu. Fakat bu mesleği çok sevdim ve akademiyi bitirdikten sonra evlendim. 1955 yılında eşimle birlikte Almanya'ya gittik ve Almanya'da 10 yıl kaldım. Esas şey tema bu. Evet. Sanatınızı orada yaptınız herhalde. Almanya'da ara vermediniz. Hayır. Gitmemin nedeni de şu oldu. 1953 yılında ben de akademide öğrenciyken, yani bitirmemişken, uluslararası Sanat Eleştirmenleri Kongresi yapıldı İstanbul'da. Bütün dünyadan çok kıymetli, tanınmış eleştirmenler gelmişti. Ben bir sergi açtım ve bu sergide bütün bu eleştirmenler sergi ziyaret etti. Ve aralarından 3 kişi beni sergi açmak için davet etti. Bunların arasından Almanya'da Hans Maria Winkler diye Kokoschka üzerinde çok kıymetli eserler yazan bir sanat eleştirmeni beni Almanya'ya davet etti. Biz bu davet üzerine, yani hoca olarak beni Offenbach ve Kultur'la, yani Tatbik Güzel Sanatlar Okulu'na hoca olarak davet etti. Fakat sonradan bu iş daha oluşamadı bazı olumsuzluklar nedeniyle. Ve ben Almanya'ya da bu şekilde Almanya'ya gitmiş oldum. Evet, 10 yıl kaldınız orada. 10 yıl kaldım. Eşim bir sene daha fazla kaldı çünkü onun kardeşi mühendis mektebinde okuyordu. Bitirmesinde bir sene kalmıştı. Ben dönmeye karar verdim. Bir yıl evvel İstanbul'a geldim ve Eczacıbaşı Seramik Fabrikası'na müdür olarak ve hemen aynı yıl akademide hoca olarak tayin oldum. Özel sektörde ve de üniversitede, o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. İki tarafta da çalışmaya başladım. Evet, akademide seramik bölümüne girdiğiniz zaman galiba tek öğrenciymişsiniz. Tek, 2 öğrenci vardı fakat hiç devam etmeyen öğrencilerdi. 2 de hocamız vardı. Onlar da öğrenci olmadığı için gelmezlerdi. Beni görünce gayet şaşırdılar. Nereden çıktı bu adam diye. Çok... Vedat Ağar ve İsmail Hakkı Oygar diye 2 hocamız vardı, evet. Aslında eminim bu konuda çok fazla söyleyeceğiniz şey vardır ama Türkiye seramik açısından çok önemli bir memleket diye düşünüyorum. Değil mi? Selçuklulardan bugüne gelen süreçte İznik Çinilerini de bu işin içine katarsak. Önemli geleneği olan. Geleneği olan ama Matüsüt sonradan bu iş devam etmemiş. Yani işte Yıldız Porselen Fabrikası açılmış. o öyle kalmış. Ondan sonraki yıllarda seramik sanatı gerilemiş yani. Hiç fazla bir gelişme olmamış. Evet, akademik anlamda ben da pek... Ben girdiğim zaman tek öğrenci olmamın nedeni de bu. Yani orada seramik atölyesine kim gelecek de sonra hiç unutmuyorum. Zeki Müren bizim devrede öğrenciydi. Bir gün bana dedi ki sadece mi dedi, ne olacaksın yani? Hakikaten hiç düşünmemiştim ne olacağımı. Çünkü orada ne fabrika vardı ne atölye vardı. Hiç tamamıyla boşlukta bir meslek. Ama sonradan işte Göksu'ya gittim ben. İşte orada tornacılarla tanıştım. Ve yavaş yavaş benden sonra birkaç öğrenci atölyeye geldi. Derken ben mezun olduğum zaman aşağı yukarı 20 kişiye yakın öğrenci olmuştu. Çünkü çalışmayan atölyenin birdenbire seramik çıkarması, parçalar yapması herkesin dikkatini çekmişti. Yani ben öğrencilik sırasında bayağı bir gelişme oldu öğrenci bakımından. Evet, yani küllerinden doğdu diyebiliriz evet, belki de seramik bölümü. Ve bugün herhalde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. 1957 yılında Tatbik Güzel Sanatlar açıldı. Ondan sonra şimdi birçok üniversitenin hepsinde seramik bölümleri var. Ve çok sevinerek söyleyeyim ki bütün üniversitedeki seramik bölümlerinde çalışan, hoca olan, profesör olan benim öğrencilerim. Ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü her gittiğimiz yerde işte İzmir Üniversitesi'nde olsun, efendim Çanakkale'de olsun, nerede olursa olsun, Eskişehir'de her tarafta benim öğrencilerim var. Ve irtibatımız da kesilmedi devamlı surette. Her fırsatta işte telefon ederler, ziyarete gelirler, beni davet ederler. İşte İzmir'e sempozyuma davet ettiler, gittik. Akademiye her yıl birkaç defa davet ederler, fikrimi sorarlar filan yani. Evet, programa gelmeden önce, yani buraya gelmeden önce birçok öğrencinizle konuşup geldim. Evet. İşte Müşerref Zeytinoğlu, Sibel Güler, evet. Şahin Paksoy, Tuncay Akgün. Hepsi çok sitayişle bahsettiler ve bizim için bir hocadan ötedir kendisi diye hep tanımlarını koydular. İsterseniz hikayeye geri dönelim. Akademiden neden vazgeçildi? Yani vallahi o tamamıyla o zamanki siyasi şeyin oluşumunun sonucu oldu. Gayet yanlış buluyorum ben bunu. Çünkü akademi, dünyada akademinin özel bir yeri vardır. Bir üniversite olma hevesine düşündü. Efendim, halbuki akademi bence üniversite çok daha üst bir şeydir, imkandır. Çünkü sanat yapılan yerde, mesela Picasso akademisi, şey miydi, üniversite mezunu muydu? Yani sanatçının üniversiteyle pek yakından uzaktan ilgisi yok. Tamamıyla serbest çalışan insanlar. Efendim, o bakımdan üniversite gibi böyle muayyen disiplinlerle yürütülen bir eğitimin sanata hiçbir faydası olacağını zannetmiyorum. Peki akademiden vazgeçildikten sonra o ruh kayboldu mu sizce? Oldu. Büyük kısmında oldu. Çünkü işte asistanlık, doçentlik, profesörlük gibi kademeler, o kademeler için gereken çalışmalar, yani boşuna zaman kayboldu bence. Ve ben bunu hiçbir zaman, yani bir sanatçının profesör olup olmaması hiç beni sevindirmemiştir. Evet. Keşke olmasaydı. Keşke evet. Olmasaydı yani. Evet. Siz de dahil değil mi? Ben de dahil tabii. Evet. Çünkü o sistem içerisinde sizi evet. O noktaya doğru ittiler tabii, bir şekilde. Tabii. Evet. Direkt akademiden hemen Güzel Sanatlar Fakültesi'ne mi geçildi? Hayır. Yoksa başka bir akademide 3 şimdi bir şey olduktan eskiden yani akademiyken mimarlık bölümü vardı. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar işte o zaman şeydi tabii, fakülte makülte değildi. Üniversite olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve de Sosyal Bilimler Fakültesi oldu. Üç bölüm oldu, üç fakülte oldu efendim ve ondan sonra tam böyle üniversite sisteminin içine girdik. Ve bu dediğim gibi hiçbir zaman sanat bakımından olumlu bir sonuç verdiğini hiç zannetmiyorum. Ama tabii bir şekilde sanat insanların içinde kalmıyor. Bunu yapabilecek nitelikteki kişiler, sanatçı adayları bir şekilde aldıkları daha vasat da olsa eğitim bir şekilde yeşertiyorlar. Hayır, ben buna iştirak etmiyorum. Etmiyor musunuz? Hayır. Çünkü üniversite imtihanları denen bu sistem tamamıyla sanatla ilgisi olmayan sistemdir. Yani oraya gelen öğrenci efendim sanatla ilgisi olduğundan dolayı değil. İşte bir üniversiteye girmek için, bir üniversite tutturamamışsa ona, değilse öbürüne giriyor. Halbuki eskiden aday öğrenciler imtihanlardan geçirilirdi. Özel mülakatlar yapılırdı. Yani o çocuğun sanatla olan ilişkisi, ilgisi, kabiliyeti ölçülerek alınır. Halbuki bu üniversite sisteminde böyle bir şey. Evet. Yani herkes gibi şey oldu yani. Sanata uygun olan insanlar değil, olan olmayan girdi. Gene de bir şey var galiba, özel yetenek sınavı yapılıyor. Var tabii yapılıyor ama dediğim gibi işte üniversite sistemine uygun bir şey yapılıyor ki bunun sanatla hiç ilgisi yok. Ne yakından ne uzaktan hiç ilgisi yok yani. O dönemin akademisinde okuyan kişiler hep biz akademiliyiz diye övünerek, iftiharla söylerler. Aradaki farkı da sizden bir şekilde dinleyebilmiş olduk. Şimdi bakın, usta çırak usulüydü eskiden. İşte Bedir Rahmi Atölyesi, Nurullah Berk Atölyesi, Cemal Tolu Atölyesi. Yani bunlar atölyeler, öğrenci, hoca değil de çırak usta usulüyle, ki ben 30 küsur sene hocalık yaptım. Hep çırak usta usulüyle gittik. Yani üniversite olmamıza rağmen bizim seramik atölyesi her zaman usta çırak ve de abi kardeş şeyiyle gittik. Yani bu üniversite şeyinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştık. Evet. Her ne kadar olduysa ya, bilemiyorum. Evet. Evet. Tabii belli bir zaman içinde çocukların yetişmesi de gerekiyor. Evet. O yüzden elinizden geldiğini yaptığınız ortada. Bir öğretmenin, bir öğreticinin yıllar sonra öğrencileriyle karşılaştığı zaman onların ona karşı olan ifadesi her şeyi anlatıyor zaten bir şekilde. Ben öyle olduğunu görüyorum. Siz Güzel Sanatlar Fakültesi olduktan sonra uzun zaman o fakülteyi yönettiğinizi de biliyorum. Evet. Değil mi? Dekanlık yaptınız o fakültede. Yani çok sevmediğiniz bir durum olduğunun farkındayım. Ama o okulu bir şekilde yönettiniz. Hatta öğrencileriniz hep şeyi anlatır. Seramik bölümünde hiç umulmadık alanlar yarattı. İnanılmaz mekanlar yarattı öğrencileri için. Olmayan bir şeyi orada yeşertti. Ve birçok işler ortaya çıktı diye anlatırlar. Şimdi esasında birçok arkadaşımız ve yakın dostlarımız, sen deli misin, ne ilgin var yani, idareciliği başka şey, sanatçılığı başka şey dedi. Ama bir de şu var, Türkiye'de herkes her şeyi kritik ediyor. Kimse taşın altına elini sokmuyor. Ben bu fikre inanan bir insanım. Hani bu kadar sene burada öğrenim görmüş, eğitim görmüş bir insan olarak kritik ettiğimiz şeyleri düzeltebilmek için veyahut da işte benim de bir faydam olması için bu işe giriştik ve ben 3 devre yani 9 sene tam ters olmama rağmen, ters düşünmeme rağmen dekanlık yaptım. Hem de o zaman YÖK zamanıydı. YÖK'le de epeyce kapıştık. Ama zannediyorum ki o devrelerde elimden geldiğince faydalı olmaya çalıştım. Olabildiğim kadar tabii. Herkesin kendine göre şeyleri var, imkanları var. Evet, bugünkü seramik atölyelerinin genel şekillerini sizin verdiğinizi söylüyorlar. Şimdi bakınız, benim bir şey, özelliğim daha oldu. O da şu. Ben aynı zamanda Eczacıbaşı'nın seramik fabrikasının da müdürlüğünü yaptım uzun yıllar. Tabii endüstrinin akademiye çok faydası oldu. Sır bakımından, alçı bakımından, yetişmiş eleman bakımından. O çok büyük fayda temin etti akademiye. O bakımdan hep böyle işte endüstriyle üniversiteler birleşsin filan, çalışsın diyorlar. Biz o zamanlarda bunu benim özel durumum nedeniyle gerçekleştirdik. Gerek öğrencilerin endüstriye mezun olduktan sonra girmeleri, gerekse eğitim sırasında endüstrinin bize verdiği teknik imkanlar, maddi imkanlar bize çok faydası oldu. Akademinin yani genişlemesinde bazı şeylerin endüstrinin çok büyük faydası oldu. Evet. Gelelim Bozcaada'ya. Geldiniz buraya? Buradaki hikayenizi de çok merak efendim, ederim. Bozcaada'ya biz bir grup olarak Fethi Kayaalp önderliğinde galiba. Fethi Kayaalp'in buraya geldiğini biliyorduk ama esas bir 15-20 kişilik grupla Çanakkale'de, değil mi? Nereye gittik? Şehitliğe. Şehitlikten önce bir yer var. Orada şeyde motelde kaldık ya. Gelibolu olabilir mi? Gelibolu değil. Hayır. Abide. Sedülbahir diyeceğim. Değil. Hayır. Abide diye bir yer var. Değil mi? Evet. Yer olarak Abide. Oranın adını hatırlayamadım. Orada bizim bir dostumuzun şeyi vardı, pansiyonu vardı. Biz oraya gittik. Şehitliklerin olduğu yer işte. Bir bilemiyorum ismini şimdi. Orada 10 gün kadar falan kaldık. Sonra bir arkadaş dedi ki, yahu dedi, bu işte göreceğimiz burada bu kadar. Ben Bozcaada'ya gitmiştim. Bozcaada'ya da gidelim dedi. Biz grup olarak Bozcaada'ya geldik. Kaç yılında? 1971. Gelirken motorda Allah rahmet eylesin Neşet Günal hocaya rastladık. Dedi ki, ben evimi satıyorum adada dedi. Sulubahçe'de. Siz de dedi oraya gidin. Arkadaşlar var işte, Gündüz Gökçe, Altan, Özdemir Altan filan diye. Biz onları ziyarete geldik ve orada Neşet'in sattığı evi gördük. Ve çok beğendik adayı ve karar verdik evi almaya ve evi aldık. Neşet Bey'in evini siz aldınız. Satın aldık. Ve tabii o zaman çalıştığım için ben senede 10 gün, 15 gün falan gelmeye başladık. Emekli olduktan sonra işte şimdi 4 ay, 5 ay, 6 ay kalıyoruz. Ben o eski evde bir küçük atölye gibi bir yer yaptım. İşte orada seramikler de yapıyordum falan. Evet, çok primitif odun ateşinde seramik yaptığınızı biliyorum mesela. Yani o şeyde İstanbul'da ilk Göksu atölyelerinde onların çömlekhane olduğu için odun ateşiyle seramik pişiriliyordu. Orada, burada tabii elektrikli küçük bir fırınım var. Burada çok enteresan. Ben Ankara'da bir sergi açmıştım. Yani göreceksiniz o katalogda birçok sergiler, işte Ankara'da açtım sergilerden birine Dışişleri, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden bir zat, işte genel müdür, ziyaret etmiş. O sırada da Avrupa Konseyi binası yapılıyormuş. Türkiye'nin hediyesi olarak bu binanın seramiklerini benim yapmamı istemiş. Beni Ankara'ya davet ettiler. Ben Ankara'ya gittim. Orada konuştum beyle. Ondan sonra dedi ki, bir eskiz yapınız filan. Eskisi ben burada yaptım. Yani şöyle, büyük bir tahta üzerinde topraktan rölyefli yapacağım eseri yaptım. Onun fotoğrafını çektik. Hem de gün ışığın şeyinde, gün batımında da aynı bu saatlerdeki gibi. Ve o fotoğrafı Ankara'ya götürdüm. Fotoğraf çok beğenildi. Ve ben Avrupa Konseyi binasının şeyini, seramikini bana verdiler, şeyi, siparişi. Bu şekilde burada onu yaptım, bir. İki, Reis Cumhurluk Köşkü, yeni yapılan, en son yapılan Reis Cumhurluk Köşkü ilavesi için üç sanatçıdan seramik istediler. Bir tanesi Atilla Galatalı, bir tanesi ben, bir arkadaş daha, şimdi ismini unuttum, bir hanım. Onun da fonunu, yani bir ana motif var, onun fonu var. Yani duvarın diğer kısmı, 17 bin parçayı burada yaptım. Bozcaada'da yaptınız. Bozcaada'da. Müthiş. Yani onlar da şöyleydi. 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim ve 5 santim yuvarlaklar. Onları burada her gün yapa yapa efendim pişirdik, götürdük. Ana motifin etrafını bunu yaptım. Yani Bozcaada'da onun dışında açacağım sergilerin eskizlerini burada yaptım. Küçük çamurdan heykelcikler filan. O şekilde Bozcaada bana şey oldu. Bir ilham kaynağı oldu. Çünkü burası gayet sakin bir yer. Düşün, rahat rahat düşünebilirsiniz. Evet. Ve bütün vaktinizi yaratmak istediğiniz evet, işe ayırabilirsiniz. Evet. Önünüzde evet. Deniz, hemen. Evet. Müthiş bir denizde haşır neşir oluyorsunuz. Evet. Denizde çok haşır neşir miydiniz? Yani gider miydiniz balığa? Dalma var mıydı yok, mesela? Yok, onlar pek olmadı. Yani pek... Belki de yaş dolayısıyla, çünkü ben bu sanatçı grubun arasında en yaşlardan biriyim. Diğerleri maşallah güçlü kuvvetli. Efendim işte kaya motoru taktım, motoru indirdim. Ay lodos oldu, sandalı çek filan. Onlara ben pek gelecek gibi değilim. Balık tutmak yerine balık almayı tercih ettim. Cüzdan balığı değil mi? Öyle evet. Ama bir de anladığım kadarıyla daha yoğunca işlerinizle de ilgilenebilme imkanı bulmuşsunuz. Fırınınızda bütün bu işleri hazırlamak çok ciddi bir zaman alıyor olsa gerek. Ben her gün saat 1 civarında öğlen 1'den akşam 5'e 6'ya kadar her gün gider atölyede çalıştım. Yani atölye dediğim küçük bir yer ama şunu belirtmek isterim. En ufak parçaya dahi büyük bir hürmet ederim parçaya. Yani parçanın küçüğü büyüğü yok. Çok büyük itinayla, büyük bir sevgiyle yani onu okşayaraktan efendim o an ondan birlikte olaraktan hakikaten hayatımın en mesut anları. Hani bazen derler kaç yaşındasın? Ben çok genç kaldım çünkü hep o çalıştığım anlar kadar yaşadım. Benim hayatta en çok sevdiğim şey bu oldu. İşle birleştiğin an yani ne diyeyim size? İçselleştirdiğiniz an. Evet. Zaten her halinizden, bütün ifadenizden işinizle yaşadığınız bütünlük ortada gerçekten. Yani 71 yılında Bozcaada'ya geldikten sonra adayı nasıl buldunuz? Bugüne gelen süreci nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ada tabii bizim geldiğimiz zaman su yoktu, elektrik yoktu. Biz yıllarca aygaz buzdolabıyla, efendim tüplerle herkes birer kuyu açtı. Fakat inanın çok daha güzeldi. Ne anahtar vardı, ne kilit vardı, ne kapı vardı. Her taraf açık efendim. Bomboş ada. Yani bu 7 evler yapıldığı zaman burada hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Ondan sonra işte 8 evler yapıldı derken 22 evler yapıldı derken işte burası bayağı şey oldu. Fakat bahsettiğiniz bütün bu evler doğa ortasında kaybolmuş evler. Evet, evet. Tabii. Bugüne kadar gelen insanlar hepsi meslek sahibi, güzel sanatlarla ilgisi olan insanlar. Diyelim ki bundan sonra gelecekler de böyle olsun. Çünkü herkes, her gelen gerek bağcılığı öldürmemeye, ağaç dikmeye, efendim burayı güzelleştirmek için elinden gelen imkanı sarf etti. Ama bundan sonra inşallah bu devam eder. Çünkü bağcılık gördüğüne göre bazı nedenlerle işte bu fiyatların çok yüksek olması, vergilerin çok yüksek olması, şarapçılık falan gayet zor durumlara giriyor. Üzümün de daha az para etmesi. Evet yani. Çünkü bu üzümcülük, bağcılık çok zor bir iş ve çok pahalı bir iş. Yani evet. Bir yılda 10 küsur defa bağa bakılıyor. Çok meşakkatli bir iş. Çok meşakkatli bir iş. O bakımdan bütün bu meşakkatın karşılığını almayı bırakın. Üstüne para veriliyor. Yani bu ancak bir sevgiyle olabilecek şeyler. Ve İstanbul'dan gelen birçok arkadaşımız burada büyük bağlar aldı işte. Bir tanesi Necati İnceoğlu, burada Kamil Soğuk gibi büyük araziler alıp canla başla çalışan insanlar var. Evet, bilfiil kendileri çalışıyor evet, insanlar. Evet. Bu çünkü bir hayat şekli gerçekten. Evet. Yani yaşam modeli olarak. Evet. İnsanlar yani teknecilik gibi. Evet, evet. Denizcilik gibi, bağcılık, kendi ev şarabını yapmanın lezzeti evet. Gerçekten bambaşka. Evet. Siz yaptınız mı mesela şarapla uğraştınız hayır, mı? Hayır. Hiç? Komşular eksik olmasaydı. Kamil Bey, Necati Bey, Mina Hanım onlar kendileri de bize de biraz ikram ediyor. Çok hoş gerçekten. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sizin için birkaç parça seçmiştim. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Sultan Abdülaziz'in bir bestesini dinleyelim. Aynı zamanda marangoz olan elinden birçok iş gelen bir Osmanlı padişahıydı Sultan Abdülaziz. Emre Aracı ve Cihat Aşkın birlikte Londra'da bir orkestra ile birlikte çok hoş bir Osmanlı müziği antolojisi çıkardılar diyebilir miyim bilmiyorum. Ama sanıyorum diyebiliriz bunu. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Aziziye Marşı isterseniz dinleyelim. Emre Aracı ile de galiba bir tanışıklığınız... Evet. Eşim onun babasıyla ortaklık yaptı uzun yıllar değil mi? Evet. Sohbetimize oldukça uygun geleceğini düşünüyorum. Böyle bir tesadüf olduğu için de ayrıca mutlu oldum. Aziziye Marşı dinleyelim isterseniz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Sultan Abdülaziz'in Aziziye Marşı'nı dinledik. Emre Aracı ve Cihat Aşkın önderliğindeki orkestradan dinledik. Program konuğumuz Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden Sadi Diren ile sohbetimize ve müzik dinlemeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin hem kişisel hikayenizi dinleyicilerimizle paylaşabildik. Bir miktarını tabii paylaşabildik. Kim bilir onlar arasında ne parantezler açıp onların arasında kaybolabilirdik. Hem de Bozcaada ile ilgili geliş hikayenizi bir şekilde dinleyebildik. Bugüne kadar da aşağı yukarı geldik. Sadece seramik mi çalıştınız mesela? Heykel çalıştınız mı? Resimle ilgilendiniz mi? Şimdi efendim zaten seramik hem resim kurallarına hem de heykel kurallarına uyan bir, yani mecburen içinde olan bir şey. Hem yüzeysel hem hacimsel bir meslek. O bakımdan seramik dolayısıyla bunlarla ilgilendim. Yani resim, ayrıca resim yaparak yahut ayrıca heykel yaparak değil, seramik yaparak bunların efendim bu kurallara uygun işler yapmaya çalıştım. Ma teessüf diyeyim. Türkiye'de gerek gidiş gelişin, gerek sergileri iştirak etmenin, gerekse sergilerin Türkiye'ye gelmesinin zor olduğu yıllar, tabii başlangıçta böyleydi benim gençliğimde. Evet. Bir kopyacılık hikayesi var. Yani işte bilmem ne akımının abstre, bilmem ne çok kopya yapılmış bir saha, şey, Türk sanatı resmiyle, evet, heykeliyle, müziğiyle, her şeyiyle. Her şeyiyle. Onun için mümkün olduğu kadar ki ben gerek Almanya'da kaldım 10 yıl zarfında, gerekse Türkiye'ye döndükten sonra ben aşağı yukarı 30'a yakın memlekette dolaştım. Buraların müzelerini, sergilerini, sempozyumlarını, konferanslarına iştirak ettim. Bütün dünyada gördüğüm, ki zaten benim huyum da böyle, hiçbir zaman kopya etmek yahut da aşiremento yapmayı yeğlemedim. Her ülkenin kendine has bir karakteri var. Japon seramiği dediğiniz zaman hakikaten onların karakterine has bir üslupları var. Çin seramiği dendiği zaman, Alman seramiği dendiği zaman gibi hep memleketin kendine has şeyleri var, özellikleri var. Ben bu şeyden, hem de benim karakterim de teminde söylediğim gibi müsait değil. Anadolu tamamıyla büyük medeniyetlerin geçtiği bir köprü. Orada olan idoller, orada olan motifler, orada olan kültür benim ilham kaynağım oldu. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bir idolü alıp da onu tekrar etmek değil, onu tekraren kendi süzgecinden geçirerekten tamamıyla güncel esprilerle, güncel anlatımla yapmaya çalıştım. Bütün benim şeyim, sanat hayatım, Anadolu medeniyetlerinin motiflerinden esinlenerek yapılmış işlerdir. De ben bunu yaparken yalnız bir heykel olarak, bir resim olarak değil, politik simgeleri de katarak, yani benim yaptığım bütün heykellerde, bütün seramiklerde hep devrin politik olaylarının izlenimlerini görmek mümkün. Hatta şunu söyleyeyim, Ankara'da 1972 yılında açtığım bir serginin, o zamanın reis cumhuru Korutürk olabilir mi? Evet, Korutürk'ün eşi Emel Hanım açtı. Sergiyi Amel Hanım açtı. Çünkü ben o sergiyi Alman Kültür Merkezi'nde açmıştım. Alman Kültür Merkezi de yeni restore edilmiş çok büyük bir salondu. Ve sergiyi gezerken hanımefendi daima şeyi soruyordu. Bunun konusu nedir diye bana işaret ediyordu. Oradaki sebat, aman anlatmayın diye. Hepsi politik olaylardı. Kırılmış parmaklar, kopmuş başlar. O zamanın tatsız olaylarını belirten birçok eser vardı. Ve hanımın ayrılırken söylediği lafı hiç unutmuyorum. Dedi ki, ben çok sergi gördüm ama bunun kadar güzel bir sergi ve de reel bir sergi görmedim demişti. Bu da benim hayatımda. Bir şey daha söyledi. Her başarılı erkeğin yanında bir hanım vardır dedi. Bunları unutamadım. Hem hanımın zarafeti hem de sergiyi izlerken her şeyi sorması hiç unutamadığım bir açılış olmuştu. O sergiyi biraz anlatır mısınız? Mesela o işler nelerdi ve neleri protesto etmiştiniz veya neleri simgelemiştiniz orada? O zamanlar orada şeyler vardı, işte bu olaylar vardı, öldürmeler vardı, evet, kanlı olaylar oluyordu. Siyasi bütün dünyanın karışık olduğu bir dönemdi. Karışık olduğu devri ve bizim Türkiye zaten her devirde bir karışıklığın içine giriyor maalesef. Karışık bir devirdi. Birçok tatsız olaylar oluyordu ve bunlar beni, tabii her insan olduğu gibi sanatçı olarak beni çok etkiliyordu. Mesela yaptığım birçok heykelde yukarı çıktıkça insanların ne kadar küçüldüğünü gösteren, ne kadar küçüldüğünü gösteren işler yaptım. Buna gibi hanıma izah ettim. Yani böyle bir çok uzun bir parçanın üzerine çıkan insancıklar yahut hayvancıklar çıktıkça küçülüyor. En tepeye geldiği zaman küçücük bir nokta haline geliyor ve bu insanlar memleketi idare ediyorlar gibi. Veyahut da olaylarda kopuk parmaklar, kopuk başlar, zincirlenmiş yani demokrasi olmayan olayları heykel olarak ve de yüzeysel olarak yaptığım işlerdi. Evet, hep oyunlu işler seviyorsunuz. Hayatım boyu böyle devam etti, evet. Evet, hep oyunlu işleri çok seviyorsunuz siz de. Evet. O şekilde. Anadolu medeniyetlerini çok incelediğinizi düşünüyorum elbette. İstifade ettiğiniz bilgiler ve onların üzerine bir taş koymak için kendi süzgecinizden geçirdiğiniz süreçte herhalde medeniyetlerin de hikayelerine mutlaka bakmışsınızdır, değil mi? Vallahi onlara da baktık ama zaten şöyle oluyor. İnsan uzun yıllar aynı konularla çalıştığı zaman bir nevi o şeyin içine girmiş oluyorsunuz. O havanın içine girmiş oluyorsunuz. Yani ben herhangi bir şeyi gördüm, motifi gördüğüm zaman ben ondan yaşıyor gibi oluyorum. Tabii ki benim çok yakın, Allah rahmet eylesin, Belba'nın arkadaşı Ufuk Esin vardı. O arkeolog, çok dünya çapında bir arkeologtu. Onunla olan dostluğumuz bana ilham da verdi. Yani onun verdiği kitaplar, efendim verdiği malumatlar benim sanat hayatımda önemli bir rol oynadı. Bir vesile oldu yani. Evet. Evet. En etkilendiğiniz medeniyet acaba hangisidir? Anadolu medeniyetleri. Tabii çok etkilendiğiniz vallahi medeniyet olduğunu düşünüyorum. Vallahi kardeşim, şey yapınca, dünyayı dolaşınca Mısır medeniyeti, Çin medeniyeti, efendim Japon medeniyeti. Bunlar gördükçe insan ne kadar Rusya'daki efendim gördüğümüz müzeler, sanat hayatı etkili. İnsan bazı şeyleri bilmiyor. Yani görmeden bazı şeyleri anlamanın imkanı yok. Onları gördükçe o medeniyetleri efendim onların ne kadar derin köklere dayandığını görünce bizle mukayese ettiğiniz zaman bizim ne kadar zayıf kaldığımızı da görüyorsunuz. Yani şu bakımdan zayıf, işte yeni çağdaş sanatçıların ne kadar geride kaldığını görüyorsunuz. Ve biz burada yeni akımlar diye lanse ettiğimiz şeyleri yıllar önce zaten Avrupa'da, efendim Amerika'da, Çin'de, Japonya'da çoktan unutulmuş bile olduğunu maalesef görüyoruz. Evet. Maalesef. Evet. Türk sanatı için ne düşündüğünüzü aşağı yukarı söylemiş oldunuz tabii. Bugün için de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Hayır. Bugün için şöyle düşünüyorum. Bugün çok daha özerk genç sanatçılara inanıyorum. Yani gelecekte Türk sanatının çok ileriye gideceği inancındayım. Çünkü neden? Dünyayı daha iyi görme, daha iyi mukayese etme imkanına sahipler. Eskiden Avrupa'ya gitmek bir olaydı yani. Ben işte Paris'e gittim dendiği zaman büyük bir olaydı. Bugün gerek iletişim vasıtalarıyla, gerekse seyahat imkanlarıyla herkes her yere gidiyor, görüyor, efendim anında her şey duyuluyor, görülüyor. O bakımdan yutturmaca pek eskisi kadar olamıyor. Çünkü herkes görüyor. O bakımdan çok daha dikkatli olmak zorunda. Evet. Ve gençliğin daha açık olduğu, daha efendim samimi olduğuna inanıyorum. Takip ediyor musunuz hala yapılan işleri? Tabii sergilere mümkün olduğunca tabii her gün, yani her sergiye gitme imkanım yok ama çünkü biz şeyde oturuyoruz, Kadıköy tarafında oturuyoruz, Anadolu tarafında oturuyoruz. Bizim oradan kalkıp İstanbul'a gidip gelmemiz bayağı olay yani. Evet. O köprü meselesi var ya, evet. O köprüye bir girdiniz mi çıkmasının imkanı yok. İmkanı yok, evet. O bakımdan mümkün olduğunca çok önemli sergilere gidiyoruz efendim. Bu katalogda da göreceksiniz, ben 50 küsur sergi açtım. Evet. O bakımdan kitap yazma neyse sergi açmada o ve gerçekten öyle. Her serginin bir gelişim olması inancıyla bu sergileri yaptım. Yani her zaman aynı sergilerin devamı değil. Mümkün olduğunca her sergide bir yenilik getirmek, efendim bir aşama yapma ihtiyacını hissettim ve kendimi imtihandaki bir öğrenci gibi hissediyorum her zaman. Değil mi? Hala bunu hissediyorsunuz. Ediyorum, evet, evet. Evet. Şu anda da çalışıyorsunuz değil mi? Şu anda çalışmıyorum, hayır. Şu anda çalışmıyorum. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben her gün dedim ya saat 1 ile 5-6 arasında çalışıyordum geçen seneye kadar. Ve çalışmaya başlarken herhangi bir eskiz falan yapmam. Yani ne yapacağımı aşağı yukarı bilirim ama bir eskiz yaparak değil. Orada her çalışmamda bir imtihan heyecanı ile başlarım ve başladığım zaman bir at yapacağıma, bu Döle Kur'an lafıdır, başka bir şey çıkar. O şeyi ertesi günü başka bir konuya devamlı konu değiştirerekten, tabii bir ana tema olur ama konu değiştirerekten onun helecanını ve üzüntüsünü, yani çocuk doğurmak gibi dokuz doğru dediler ya, her defasında bir imtihan gibi şey yaparım yani, yorulurum yani şeyden sonra, çalışmadan sonra yorgun olarak dönerim eve. Tamamen kendinizi vererek. Evet, çünkü her defasında ayrı bir şey yapmaya gayret ederim. Yapabildiğim kadar tabii, bu her gün yeni bir şey olamaz ama muayyen bir tema, işte dediğim gibi temalar politik olduğu için, zaten her gün bir politik olay olduğu için tema bulmak o kadar zor değil ama o temayı işlemek çok zor. Evet. Yani o temayı nereden başlayacaksınız, nereden bitireceksiniz? O her gün bir yeni şey, yeniden bir şey yapmak. Ve dediğim gibi o yaptığım parça en ufak bir parça da olsa, büyük bir parça da olsa, ki ben çok büyük parça, yani 1,5-2 metre, 3 metreye kadar parçalar yaptım. En ufağından en büyüğüne kadar hakikaten hürmet duyarım şeye, çamura, ve çamurun zerresini kaybetmeye üzülürüm. Yeniden evet. Kuruturum, yeniden ıslatırım falan yani. Çamurunuzu nereden kullanıyorsunuz? Göksu'dan kullanıyorsunuz. Bozcaada'dan herhangi bir kil çalışması, killi toprak, hayır, çamur? Hayır, valla var burada herhalde ama ben gelirken Göksu'dan, çünkü benim öğrencilik yıllarımda akademiye girdiğim zaman dedim ya, iki tane hoca vardı. Fakat bu hocalar torna bilmezlerdi. Ben tornayı öğrenmek için Göksu'da çömlekçiler vardı. 5 kardeş. Bu 5 kardeşin Hasan Usta abileri, onun yanında tornayı öğrendim. Ondan sonra efendim almaya gitmeden evvel, yani öğrencilik yıllarımda o Göksu'daki çömlekhanenin üst katında, tavan arasında bir yer verdiler bana. Ben orada 2-3 sene çalıştım. O bakımdan torna benim için çok mühim bir imkan yani. Tornada şekillendirme, serbest şekillendirme, ama tornayla birlikte çalışmam çok etkin oldu benim için. Evet. Göksu'dan kastımız Göksu Deresi'nin olduğu yer değil Göksu mi? Göksu Deresi'nin olduğu yer, evet. Evet. Anadolu Hisarı'nın. Anadolu Hisarı, evet. Evet, orada. Orada toprak nerede çıkıyor? Valla onlar çeşitli yerlerden getiriyorlar. Yani muhtelif, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden getiriyor, evet. Evet. Ha, oradan. Karışım yapılıyor onlar. Hı. İşte o çamurlar burada filan. Ben de Göksu Deresi'nde bir kaynak mı var diye düşündüm. Hayır. Yani, Hasan Usta bir, aynı zamanda Füreyya Hanım'ın, Füreyya Koral'ın, işte bir sürü sanatla ilgili, ne kadar seramikle ilgili hoca varsa, ressam, heykeltıraş, bütün bu insanlar Göksu Atölyesi'ne muhakkak uğramışlardır. Hasan Usta'yla efendim çalışmışlardır yani. Evet. Sizin hayatınızda da çok önemli, çok çok önemli rolleri, evet, olmuş, evet. Anladığım kadarıyla. Ben girdiğim zaman akademiye, dediğim gibi, öğrenci olmadığı için iki hoca da torna bilmiyorlardı ve Onlik Usta diye bir Ermeni usta varmış. O da vefat etmiş. Ondan sonra da zaten öğrenci de olmadığı için atölye öyle, işte iki hocalı bir atölye. Evet. Peki öğrenciliğinizi siz tek başınıza mı sürdürdünüz? Birinci yıl öyle. İkinci yıl birkaç kişi geldi. Ben işte mezun olduğum zaman 20'ye yakın öğrenci vardı. Evet. Ve sonra artarak devam etti. Evet, evet. Zaten bugün siz de şimdi 125-130 kişi öğrenci var. Evet. Evet. Ve sürekli çalışmaya, yaşamaya devam ediyor. Evet. Okula gidiyor musunuz hala? İstanbul'da. Valla beni davet ediyorlar. Ben emekli olduktan sonra birçok arkadaşım, emekli olan arkadaşlar çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben de bir ara Yeditepe Üniversitesi'ne beni davet ettiler. İşte ben, Aloş Germaner ve birkaç arkadaş orada ders vermek için gittim ama beni tatmin etmedi. Akademiden sonra beni tatmin etmedi ve ben devam etmedim. Ama birçok arkadaş çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar. Ben devam etmek istemedim. Sebebi de şu, her şeyin bir devri var. Yani insan gençliğinde ne kadar canla, başla, hırsla çalışıyor. Yaşlanmış insanların şeyini ben öğrencilere geçirmek istemedim. Yeni yetişen nesiller var. O yeni yetişen nesillerin önü açılsın, genç insanlar girsin. Yani aynı hocalar, bilmem kaç sene olmuş, hala o üniversitede, bu üniversite diye ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Ama size birisi sorarsa elbette her zaman yol gösterirsiniz değil mi? Yol gösteririm, o ayrı, ama böyle bu özel üniversitelerde efendim bilmiyorum, muayyen yaştan sonra 67 yaşından sonra, yani sanatın yaşı yoktur, yani sanatçının yaşı yoktur, o ayrı. O kendi özel hayatında yapabilir ama gidip de hala üniversite, çünkü yönetmelikler değişiyor, bilmem neler değişiyor, yeni imkanlardan yararlanan yeni nesiller var. Şimdi bizim nesilde şey mi vardı? Bilgisayar mı vardı? Yeni çocuklar bile değil mi? Bu evet. Teknik imkanlardan yararlanıyorlar. Her şey o kadar gelişiyor ki bizim yaşımızdaki insanların bunları takip etmesi imkansız. Yani olsa bile asgari. Onun için bizim yaşımızdaki insanların böyle üniversite ders vermesini ben katiyen tasvip etmiyorum. Zaten yaptıklarınız birçok öğrencinin, birçok akademisyenin, birçok öğreticinin... Şey olmuş da o öğreticiler devam ediyor, devam Tabii. ediyor, devam ediyor. Bir hocanın yapacağı da budur yani. Yeni bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bir sergi yapmayı mesela veya önümüzdeki yaz adaya geldiğiniz zaman çalışmayı? Valla şimdi bir sergi imkanı var zannediyorum bu yıl. Katıyı bilmiyorum ama gene bu retrospektif sergisi olacak. Yani ben çünkü bu son yıl bir kırık geçirdim. Kalça kemiğim kırıldı. Platin falan taktılar. Onun için eskisi gibi tornada veya çabuk, yani seramik çok ağır bir iş. Yani ben bütün işi de ben kendim yaparım. Yani çavur hazırlamasından tutun tornası bilmem nesi. Onun için artık ara verdim yani. Ara verdim. Bu sene hiçbir şey yapmadım, evet. Evet, çok büyük geçmiş olsun diyorum. Umuyorum sizin işlerinizi tekrar görebiliriz. İnşallah, Ve siz de belki önümüzdeki yaz buradaki güneşle tekrar kendinize tam daha sağlıkla gelip yeni yepyeni Koray Erken umut edelim. Umut edelim. Ediyoruz. Evet, fütursuzca umut ediyoruz buna. Çok sergi açtığınızı görüyorum. Elimde bir sizinle ilgili bir katalog var ve oradan birçok sergi açtığınızı görüyorum. En etkilendiğiniz işleriniz, hiç unutamadığınız Fahri Korutürk'ün eşine yorumladığınız işin çok önemli olduğunu hissettim anlattıklarınızdan, ama bunun dışında çok önemli olduğunu hissettiğiniz, gençlere de belki bugünkü seramikle uğraşan gençlere de yol gösterebileceğini umduğunuz, ki birçok işiniz eminim öyledir, anlatabileceğiniz bir iş var mı? Benim en çok etkilendiğim Almanya'da açtığım sergiler. Mesela şeyde Bremen'de çok eski bir sokak vardır. Schnur denen bir sokak. Burada eski binalar restore edilip atölye haline getirilmiş. Galeri haline getirilmiş. Ben bu binalardan bir tanesindeki Naber fırınları vardır. Seramik fırınlarının sahibinin bir galerisiydi. Orada açtığım sergi beni çok etkileyen sergilerden biri. Neden? Çünkü hem Türk olarak orada tanınmış olmak. Ayrıca bu Naber fırını sahibinin galerisinin yanında bir de muazzam bir köşk satın almış. Orada bütün sanatçılar hem pastane idare ediyorlar, hem kahve idare ediyorlar, hem efendime söyleyeyim resim yapıyorlar, heykeltıraşa, öyle bir muazzam bir kompleksin sahibiydi. Sergi sırasında beni orada takdim etti. Bir Türk olarak bundan büyük bir onur duydum. Yani onun dışında Türkiye'den gelen gazeteciler, oradaki efendime söyleyeyim konsoloslar ve de sefirler benimle daima gurur duydular. Yani şöyle gurur duydular: Türkiye'yi tanıttığım için bizim yapamadığımızı sanatçılar yapıyor diye laflar duydum ben. Evet. İşte o gururlandığım ve sevindiğim şeyler. Önemli oldu. Sergilerden bir. Kaç sonra, yılında oldu bu sergi? Şimdi bakınız, bu sergi 72'de oldu zannediyorum. Şimdi benim Almanya'da sergi açmama neden olan bir olayı anlatayım size. bir gün kahvede otururken bir mecbada Türk sefiresinin sanatla ilgilendiğini öğrendim. Bu sefire Emel Hanım, minyatür sanatının kompetanlarından. Oraya bir telefon ettik. Bizde o zaman çok zordu vaziyette şeyde Almanya'da. Para yok, pul yok, işte tanıdık yok filan. Yeni başlangıç. Hanım bizi davet etti şeye, sefarete. Biz Bonn'a gittik. Elimizde bir bavul, bavulun içinde bir sürü benim orada yaptığım seramikler. Hanım dedi ki, efendim görelim bakalım ne yapıyorsunuz filan. Ben açtık şeyde, salonun ortasında bavulları. Seramikleri gösterdik. Hanım dedi ki, ben bunlardan çok etkilendim. Size Bad Godesberg'de bir sergi açtırıyorum dedi. Ve ilk sergimi 1956 yılında zannediyorum, 56'da orada açtım. İlk sergi. Ve bu sergileri devam ettirdik işte. Ondan sonra Münih'te 3 sergi açtım. Bilmem işte Frankfurt'ta falan gibi. Devamlı işte Milano'da bilmem ne. Bu sergi hayatım öyle başladı şeyde Almanya'da. Ondan evvel ilk sergimi İstanbul'da Maya Galerisi vardı. 1953 yılında ilk sergi orada açıldı. İşte orada Abi Dindino'lar, efendim birçok tanınmış sanatçılar, Füreyya Hanım ilk de orada sergi açtı. İkinci sergim Ankara'da Helikon Derneği'nde açıldı. Helikon Derneği'nde sergi devam ederken Kayseri'li bir arkadaşımız vardı orada resim öğretmeni. O ısrar etti, serginin yarısını topladık, Kayseri'ye gittik. Böyle böyle işte Adana, Kayseri, Ankara, İstanbul filan derken Almanya'ya gidişimiz, oradaki sergiler, müşterek sergiler ve özel sergiler, bu şeye girdik, bu imtihana girdik. Evet. İmtihan çünkü diyorum ben buna. Evet. Evet. Değil mi? Esas imtihanlar yaptığınız işlerin izleyiciyle buluştuğu an değil mi? Evet, evet. Bir sanatçı için herhalde en önemli bir anlar. Milano'da sergi açtık filan, evet. Dünyanın birçok yerinde işlerinizin sergilendiğini. Şimdi bakınız şeyde Hanover Fuarı'nda benim çalıştığım fabrikanın şeyi vardı, pavyonu vardı. O pavyonda benim yaptığım özel seramikler de teşhir ediliyordu. İtalya'da Milano'da Adriano Totti diye çok meşhur bir seramik kritiğinin galerisi var. O bu şeyleri, benim işlerimi görmüş. Beni davet ettiler İtalya'ya ve ben Milano'da bir sergi açtım. O da çok unutamadığım bir sergi. İşte kasalarla seramikler getirdi. Seramik sergileri çok zor. Kırılma ihtimali var. Değil rizikosu mi? Var. Hiçbir sigorta şirketi sigorta yapmak istemez seramik işlere. İşte orada açtım sergide. Çok büyük ilgi gördü. Efendim işte böyle oradan oraya, oradan oraya. Evet. Birçok verdik. Dünyada çok önemli sanatçılarla da birçok iletişiminizi kurmuşsunuzdur herhalde. Hatırladığınız, unutamadığınız, önemli, çok sevdiğiniz insanlardan bahsetmek ister misiniz? Şimdi insanlardan dedim, Bedir Rahmi'den bahsedeyim. Biz Paris'te Bedir Rahmi ile karşılaştık. Ondan sonra Bedir Rahmi, ben Almanya'ya davet ettim. Karısıyla Eren'le birlikte Almanya'ya bize geldiler. Benim çalıştığım fabrikayı ve atölyemi gezdiler. Ondan sonra ve hiç unutmuyorum, bakınız bu büyük hocalığın şeyi, emanesi. Dedi ki bana Bedir Bey, reis dedi, biliyor musun dedi, biz hoca diye geçiniyorduk. Paris'i kaç defa gördükten sonra bizim ne kadar solda sıfır olduğumuzu anladım dedi. Çünkü orada Galerimek diye dünya çapında bir galeri var. Bu galerinin hem şeyi var, basın evi var, hem galerisi var. Ve orada sanatçılar işte Picasso gibi, Arp gibi filan çok meşhur sanatçıların eserleri teşhir ediliyor. Ve bu teşhirden sanatçıya %20 veriyor, %80 atölye alıyor. Ama bu sergileri New York'ta, Londra'da, Paris'te, her tarafta efendim şey yapıyorlar. Bütün dünyayı dolaştırıyorlar. Böyle galerileri gördükten sonra Bedir Rahmi'nin bu lafını hiç unutmadım. Ulan dedi ya reis, vallahi biz nerelerdeymiş kardeşlerimiz. İnsanın kendini kritik etmesi kadar olumlu bir şey yok. Şişinme yerine, aldatma yerine kendini kritik eden hocalar ne kadar az, ne kadar az yani. Öz eleştiri gerçekten çok önemli. Evet. Evet. Şimdi konu tamamıyla başka mecralara gitti ama hep böyle herhalde hasbihalcikle daha iyi oluyor. Tüm anlattıklarınız bizim için çok değerli. Program süremizin de dolduğunu görüyorum buradan. Bozcaada'da yaşamamızın en önemli anlamlarından birisisiniz siz de. Burada bulunmanız, burada varlığınızı bize hissettirmiş olmanız bizim için de gerçekten çok önemli. Sağ olun. Ben sizle birlikte bu programı yapabildiğim için çok onur duydum gerçekten. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İlerleyen haftalarda da dinleyicilerimizle belki tekrar birlikte olabilme umudunu taşıyoruz. Belki önümüzdeki yıl daha uzun sizle sohbet edeceğiz ve İnşallah. Tüm hikayeleri ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta program konuğumuz Türk sanatının, Türk seramik sanatının duayenlerinden, en önemli isimlerinden birisi Sadi Diren idi. Kendi ağzından hem kendi hikayesini, hem Bozcaada ile kesişen hikayesini, hem de sanata bakışını çok kısaca ve çok küçük notlar, dipnotlar halinde almaya gayret ettik. Ve kendisi de bildiklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini bizden esirgemeden anlattı. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.